PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Służby sanitarne apelują o rozsądek do młodych ludzi i przypominają, że co czwarty zakażony w Polsce nie ma 30 lat. Większość niemieckich landów nie przygotowała planu awaryjnego do walki z epidemią koronawirusa. Ludzie z całego świata wpisują się do wirtualnej księgi pamięci o Krzysztofie Pendereckim. Co czwarty przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce to osoba poniżej 30 roku życia. Zakażenia młodych ludzi przyczyniają się do rozwoju epidemii, ostrzega Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Młodzi mogą rozszerzać wirusa na osoby starsze, rodziców czy dziadków, przyczyniając się do stwarzania zagrożenia. Cały czas apelujemy o to, żeby nie wychodzić z domu. Musimy te 2-3 tygodnie przeczekać. O kompletnym braku wyobraźni informuje policja z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. Tam 25-latek odbywający domową kwarantannę po powrocie z Holandii zorganizował w swoim domu imprezę. I wynik jest taki, że 4 kolejne osoby mają już zakaz wychodzenia z domu przez 14 dni. Sprawa znajdzie też finał w sądzie. Za złamanie przepisów kwarantanny grozi nawet 30 tysięcy złotych grzywny. Fake newsy w czasie epidemii stwarzają wyjątkowe zagrożenie, mówią specjaliści, i radzą, by informacje czerpać tylko z oficjalnych komunikatów lub ze źródeł, które są dobrze znane. Pojawiały się na przykład sensacyjne wieści o zamykaniu sklepów, a nawet całych miast. Tworzenie i rozpowszechnianie fake newsów może mieć różne cele i skutki, mówi Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Ma to doprowadzać do różnych zachowań. Czasami po prostu do zwykłych zachowań panicznych, a więc intencja po prostu zła. Czasami fake news sensacyjny służy tak zwanym zasięgom, a więc podpromowaniu określonej osoby albo podpromowaniu określonego profilu. I czasami, tutaj zmierzamy do tego ostatniego celu, ma wymiar czysto komercyjny. Szacuje się, że nawet połowa informacji, które pojawiają się w internecie, to fake newsy, czyli przekazy, których głównym celem jest wprowadzenie ludzi w błąd. Aż 80% lokalnych władz w Niemczech nie ma żadnego planu awaryjnego na wypadek epidemii koronawirusa. Ponad połowa burmistrzów stwierdziła, że nie otrzymuje od rządu wystarczającego wsparcia finansowego. Wyniki sondażu wśród ponad 2300 burmistrzów publikuje niemiecka prasa. Tylko co piąta gmina miała opracowany własny kryzysowy plan działania na wypadek epidemii. W małych gminach liczących mniej niż 5000 mieszkańców odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił 12%. Co prawda miasta liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców miały swoje plany kryzysowe, ale okazały się one mało użyteczne, bowiem dotyczyły w większości powodzi lub pożaru. 1/3 burmistrzów twierdzi, że kryzys może doprowadzić do bankructwa ich gmin. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Niemczech stwierdzono prawie 60 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 460 zakażonych nim osób. Kraków i nie tylko żegna Krzysztofa Pendereckiego. Do wirtualnej księgi kondolencyjnej wspomnienia i refleksje płyną z całego świata. Zmarłemu wczoraj kompozytorowi i dyrygentowi dziękują środowiska artystyczne i naukowe. Również muzycy, którzy mieli okazję koncertować z artystą, i oczywiście odbiorcy jego dzieł. Wpisy można kierować na adres magiczny-kraków@um.kraków.pl, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Chcemy to zrobić w taki sposób, żeby wydrukować wszystkie wpisy, oprawić w jakiś sposób tradycyjny, no i w ten taki zbliżony, bo to oczywiście nie jest oryginał, taki zbliżony sposób przekazać rodzinie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po epidemii. Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w podziemiach Kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Od dziś szkoły mogą przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty. Nie jest on obowiązkowy i szkoły same o tym decydują. Uczniowie mają rozwiązać zadania samodzielnie w domu w czasie przewidzianym na wypełnienie arkusza. Będzie to także test nauczania online, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Trenowanie, próbowanie, sprawdzanie daje nam możliwość otworzenia się na przyszłość, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że w którymś momencie nie będziemy zmuszeni bądź nie będziemy chcieli korzystać z takich właśnie form pracy i form sprawdzania naszej wiedzy. A zacząć trzeba w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Arkusze próbnego egzaminu można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Możliwe dziś przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w Suwałkach i Rzeszowie 2 stopnie, w Warszawie i Opolu 4, w Szczecinie i Toruniu 6. W Karpatach wiatr do 70 km na godzinę, mogący powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w Euro internetowe hity cenowe. Na przykład zmywarka do zabudowy Candy klasa A++ za 799. Srebrna lodówka Polar 1,90 m klasa A+ za 899. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji POP sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację POP. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP na pko.com.pl lub w aplikacji POP oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich sklepy Lidl otwarte są w godzinach od 7 do 21. Długie godziny otwarcia pozwolą uniknąć przebywania w sklepie dużej liczbie osób jednocześnie, a także zmniejszą niedogodności związane z kolejkami do wejścia oraz kas. Zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Prawie 8 minut po godzinie 13. Państwo cały czas słuchają Trójki. Zostań w domu z Trójką. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik, za sterami Michał Jakubik, a audycję wydaje zdalnie Edyta Kocęba. Dziś jeszcze po godzinie 13, konkretnie o 13.15 będzie można posłuchać słuchowiska Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku, z przyjemnością państwu te właśnie pozycje przypominamy. A potem o 13.45 także powieść dla młodzieży, tym razem Banda Michałka. Proszę zostać z nami do godziny 15. Jestem z państwem. This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember. Trying to keep it together. This is my fault. Still. Alanis Morissette i Smiling. No i właśnie tego uśmiechu Państwu życzę na dziś. Mówiliśmy w serwisie informacyjnym o księdze kondolencyjnej ku czci pana Pendereckiego, Krzysztofa Pendereckiego, a teraz właśnie dostałam informację z Filmoteki Narodowej, Ninateki, że wyjątkowa muzyczna kolekcja poświęcona właśnie dorobkowi Krzysztofa Pendereckiego, która zawiera niemal wszystkie utwory kompozytora, jest dostępna w portalu ninateka.pl. Tam jest blisko 150 utworów wzbogaconych o wypowiedzi twórcy, także opinie krytyków i muzykologów, i swoje autorskie playlisty ulubionych utworów ułożyli m.in. Elżbieta Penderecka, Marek Moś, Antoni Wit i Paweł Mykietyn. To wszystko oczywiście zupełnie za darmo dla Państwa. W tym właśnie serwisie Ninateka dostępny jest największy zbiór kompozycji Krzysztofa Pendereckiego, zarówno wielkich utworów koncertowych i scenicznych, jak i muzyki komponowanej na potrzeby filmów czy spektakli teatralnych. A te nagrania zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem najwyższego poziomu artystycznego lub też szczególnej wartości historycznej. No i warto też wspomnieć, że serwis w ponad 70% powstał w oparciu o zdigitalizowane materiały archiwalne Polskiego Radia, o czym bardzo przyjemnie jest mi Państwu donieść. Tak więc polecam portal ninateka.pl, a tam mnóstwo ważnych utworów mistrza. Państwo teraz słuchają Trójki. Jest prawie 15 minut po godzinie 13. Już niebawem kolejny odcinek słuchowiska Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Suku. Thank you. 17, już prawie 18 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 251. La la la la la la. Merci, merci. Bardzo ładnie pan śpiewa, Ola. Panie Sułku kochany. Cicho. Ola. Jest pan w bardzo dobrym humorku, prawda? Na co, nie wolno? Pewnie, że wolno, a nawet trzeba. Dobry humor to oznaka zdrowia. No i bardzo dobrze. Ola la la, merci, merci. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że pan podśpiewuje po francusku? No, bo to jest specjalnie. No proszę, proszę. A myślałam, że pan tak bezwiednie. A ja właśnie wiednie. A co? Nie wolno? No oczywiście, że wolno. Wszystko teraz wolno. No nawet pluć wolno. Ale nie gdzie popadnie. Oczywiście, że nie wolno gdzie popadnie. Nigdy nie było wolno to i teraz za demokracji też nie wolno. A nawet tym bardziej nie wolno ci go. Nic nie mówiłam. Widocznie się przesłyszałem. Merci, merci. O, la, la, la. I znowu po francusku. Ona, przyzwyczajam się. Czyżby pan miał zamiar opanować ten piękny język? A skąd? A po co? A co to ja, Francuz jestem? No, raczej nie. Jak będę chciał, to i tak będę sobie mówił po francusku, ile wlezie. O, o, o. A co się takiego stało? Nic się nie stało, tylko to się stało, że... Ma być wymiana między laskami i współpraca lasków, oczywiście, jak najbardziej. Prawidłowo mówi się współpraca lasek. Nie lasek, tylko lasków Wolskiego i Buliońskiego. Lasku Wolskiego? Z Buliońskim. A może z Bulońskim? No, to bardzo możliwe. W Paryżu jaki mamy lasek, bo zapomniałem. Buloński. No to znakiem tego Wolski ma współpracować z Bulońskim. Aha. Co się pani tak dziwi? Nie, nie, nie, nie dziwię się. No tak, owszem, dziwię się, panie Sułku, jedyny. Współpraca lasków? To drzewa będą ze sobą współpracować, czy jak? Nie żadne drzewa, tylko gajowi. Marucha? Marucha. Marucha będzie współpracował z gajowym francuskim. A z kolei tamten z nim. Pokażą sobie swoje laski i tak dalej. Tamten oprowadzi Maruchę po Buliońskim. Buloński. Po Buloińskim, a Marucha oprowadzi tamtego po Wolskim. Pokażą sobie drzewka, krzaki. Marucha pokaże tamtemu okopy po partyzantach i tory kolejowe, a z kolei tamten też mu coś pokaże i sobie usiądą, żeby odpocząć i napić się piwa. Francuzi wolą winko. Aha, to dobrze, że pani mówi. No to tamten będzie pił winko, a Marucha piwko, nie ma sprawy. Merci, merci. Kupi się wina w spożywczaku. Wielkie mimecyje, będą siedzieli i sobie rozmawiali. Bardzo ciekawa jestem, w jaki sposób. Swoimi ustami. A jak u gajowego z językiem? Bardzo dobrze, ma język długi, czerwony i nieobłożony. No ale czy potrafi nim mówić po francusku? Jeszcze nie. Ale się nauczy. Dopiero za tydzień tamten przyjeżdża autokarem na centralny. Wyjdziemy po niego z sypisem, żeby nam go jeszcze z dworca jakiś menel nie zgarnął razem z forsą i z paszportem. A kto wie? Może i z prezentami dla Maruchy i jego rodziny. No. Podobno Francuzi co jak co, ale prezenty dawać uwielbiają i tylko patrzą, jak ktoś bierze taki prezent i jak głupi się cieszy. Jak pani sama widzi, ogólnie Francuzi są głupawi, ale bardzo poczciwi. Ale jeszcze nikt w tydzień nie nauczył się języka obcego. To no, będzie kompromitacja. Od razu poszukajcie tłumacza. Nie, to nie będziemy szukać. Och, zrobicie jak chcecie. Ale to jednak sprawa międzynarodowa. To wiemy, wiemy. I dlaczego? Dlatego uczymy się, uczymy, panie Elizodzie. Aż mi się wierzyć nie chce. Francuski jest bardzo łatwym językiem. Nie powiedziałabym. Mówi się nim normalnie jak po polsku, tylko przed każdym słowem dodaje się po prostu la albo le. Zresztą jak to woli. Na przykład zamiast panie Elizo mówi się po francusku la. Pani Le Elizo. I już. Co już? Już powiedziałam sobie swobodnie po francusku. Kiedy? La przed, la chwilą. La cicho. Nie, grubo się pan myli. La dlaczego, leniby? Będę sobie tak mówił w kółko, w la kółko. Po prostu, no, dech mi zapiera. La dusi, le się, la pani? Nie, tylko... No, panu się wydaje, że pan mówi po francusku? La tak. Oj, panie Sułku, jaki pan naiwny. Kto panu powiedział, że w ten sposób mówią Francuzi? La Cypis. Tak myślałam. I on też tak mówi? La tak. I la Gajowy? La tak, la samo? Przecież to jest jakaś kpina. La dlaczego, le pani la Elizo? La ja, le się la nauczyłem i la mam le zamiar. La tak, le właśnie la rozmawiać z la Francuzami. Czy moglibyśmy jednak rozmawiać póki co po polsku, a nie rzekomo po francusku? La proszę, le bardzo. Proszę bardzo. Mnie to nie sprawia żadnej różnicy. Proszę, bardzo cieszę się, że przy okazji opanowałem język obcy, a już myślałem, że nigdy taki głąb jak ja nie nauczy się obcego języka. A pani po prostu mi zazdrości. Nie. Ani mi się śni. Uczyłam się kiedyś w dzieciństwie francuskiego, ale było to tak dawno temu, że dosłownie wszystko mi wywietrzało. O ile jednak pamiętam, nie było to takie proste. Wręcz przeciwnie. Głupstw ktoś Cypisowi naopowiadał, a wyście uwierzyli. Głupstw? No pewnie. Ciekawe, że nie jesteśmy kretynami i wypróbowaliśmy ten język. A to w jaki sposób? Przez telefon. Gajowy na centrali poprosił Lacek Buloński i tamten tego całego ich gajowego tego do aparatu. No i co? Nic. Porozmawiali i tyle. Po jakiemu? Po francusku. Niemożliwe. No właśnie, że możliwe, to wszyscy słyszeli. Włącznie z tą telefonistką na poczcie, co zawsze wszystkich i tak podsłuchuje. Następnego dnia patrzyła na gajowego zupełnie innym okiem. Pani Lusia. Jak to innym okiem? Innym. No przecież ona ma tylko jedno oko. No w takim razie do tym szklanym patrzyła. Co się pani tak mnie czepia? To... No, staram się przestrzec pana przed kompromitacją, a przede wszystkim chodzi mi o Maruchę. Żeby sobie nie nadszarpnął opinii. Niech się pani tak nie boi, rozmawiał przez telefon z tym całym Francuzem bez najmniejszych przeszkód. I tamten go rozumiał? Oczywiście, to przecież słowo w słowo. I odpowiadał? Oczywiście, przecież mówię, że rozmawiali. A tamten, to w jaki sposób się do niego zwracał? A czy ja słyszałem, czy co? Tylko gajowy słyszał, bo miał słuchawkę do przyłuchu, no. I wszystko rozumiał? Ej, ale pani namolna, pani Elizo, jakby nie rozumiał, to by przecież nie rozmawiał. Nie. Ja to muszę wyjaśnić. No to ja pani chcę. To. Czyli gajowy rozumiał, jak tamten do niego mówił, tak? Tak. A tamten z Lasku Bulońskiego też rozumiał, co mówi gajowy. No bo gajowy po francusku przecież. No, no zaraz. Tak. A tamten po jakiemu? Zaraz dojdziemy. No tak, tamten musiał mówić po takiemu, żeby gajowy go zrozumiał. No tak. A czy pan przypadkiem nie wie, jak się na przykład tamten nazywa? Wiem. Wiśniewski. Jarema Wiśniewski. Aha! No i co z tego, że Wiśniewski? No to wszystko wyjaśnia. Co? A tak się już zirytowałam. No oczywiście ten Wiśniewski jest Polakiem z pochodzenia, prawda? No tak, no uciekł po wojnie przez Łysą Polanę. No to tak. W samych kalesonach, no. Bo z tego podniecenia zapomniał spodni założyć. Nawet go złapali, ale tak się zaczęli śmiać, że go puścili. No i w ten sposób znalazł się na zachodzie. To pracował i w końcu się dochrapał pozycji i szacunku. Rok! rodak. No, no przecież no. Dlatego was rozumie i wy jego. No wszystko, panie Sułku, kochany, jasne. Cicho, no może i tak. No, no cicho. No. I bardzo dobrze, przynajmniej się dogadacie. Żab mu się na łapie ślimaków trzeba gościnnie, tak tradycyjnie. A on nam sera z kolei tym autokarem przywiezie i to żółtego, to fajna taka współpraca lasków. A Gajowy się do niego wybiera? No oczywiście, też jak najbardziej autokarem. 26 godzin drogi, szmat, słowo honoru, szmat. Ja nie wiedziałem, że świat jest taki duży. Myślałem po prostu przedtem, że to bliżej. No widzi pan. Co? No już są jakieś bezpośrednie korzyści z tej międzynarodowej akcji. Już pan wie więcej o świecie, a jeszcze nawet nic się nie zaczęło. No to sama pani widzi. No i bardzo mnie to cieszy. Mnie też, bardzo mnie ciekawi, czy z Paryża do Warszawy jest tyle samo drogi, co z Warszawy do Paryża. Chodzi mi o ilość kilometrów w przybliżeniu. To jak pani myśli? Co? Jak to? No tak, to trzeba będzie się dowiedzieć. Ale człowiek był do tej pory baran i ciemniak, teraz cholera jasna. Psiakre, słowo honoru, cicho. Będzie zupełnie inaczej. Tymczasem Gajowy Marucha zjadł ślimaka, zagryzł żabą i zrobiło mu się słabo. Do usłyszenia. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Thank you. Julia Pietrucha i Sailor. Po marynarsku, proszę Państwa. W pół do jest godziny 14, dokładnie 33 minuty po 13. I teraz właśnie zobaczyłam, że jest taka inicjatywa Muzeum Etnograficznego w Krakowie, która się nazywa Nasze życie w czasach zarazy. Pod takim właśnie hasłem Muzeum Etnograficzne rozpoczyna badania, które pokażą, jak wygląda nasze codzienne życie w ogóle Polaków w czasie pandemii koronawirusa. To będzie ankieta złożona z 45 pytań i jest już dostępna na stronie internetowej instytucji. Na bieżąco ma powstawać korona barometr, czyli stale uzupełniana mapa potrzeb, uczuć i marzeń osób, które wypełnią ankietę. Może warto spróbować wziąć udział w czymś takim. Zachęcam Państwa. Przypomnę, że to jest oczywiście na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Państwo oczywiście słuchają Trójki. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Za 23 minuty, godzina 14, słuchają Państwo Trójki. W odpowiedzi na takie apele może słuchaczy, albo też po prostu doniesienia, że ciężko, że trudno jest dostać płyn dezynfekujący na stacjach benzynowych. Pani Ariadna pisze do nas, że Płyn do dezynfekcji można zrobić samodzielnie. Spirytus trzeba rozcieńczyć na 500 ml spirytusu maksymalnie 500 ml spirytusu maksymalnie 200 ml przegotowanej, przestudzonej wody. Można dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, przelać do buteleczki z atomizerem, no i spryskiwać dłonie, kiedy nie ma dostępu do wody z mydłem, oraz klamki, też spryskiwać blaty, poręcze, kierownice, kluczyki i tym podobne. To taki sposób na dbanie o siebie od pani Ariadny. Bardzo serdecznie dziękuję i przypominam państwu, jeżeli mają państwo ochotę do mnie napisać, o podzielić się swoimi patentami na ten czas, takimi już sprawdzonymi sposobami. Może coś państwu wyjątkowo pomaga, coś państwo odkryli ciekawego, czym można się podzielić z innymi słuchaczami, to bardzo proszę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Na spacer pójdę z psem na smyczy. Na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę. Na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę, więc nie dzwoń, nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie, nie dzwoń do mnie, kiedy będę, będę stara. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsnąć się jak pies, jak pies. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń, nie, nie dzwoń do mnie, nie, kiedy będę stara. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie, nie, nie dzwoń do mnie, nie, kiedy będę stara. Zostań w domu z Trójką. I let it fall. Adele i Set Fire to the Rain, wcześniej Grażyna Łobaszewska. Teraz mamy już za 13 minut godzinę 14. W Trójce od tygodnia o tej porze przedstawiamy krótkie fragmenty powieści dla nieco starszych dzieci. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszak. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Afera bankowa. Siedzieliśmy całą bandą w parku Żeromskiego na górce, skąd widać było plac Wilsona. Jerzyk uwielbiał tu przesiadywać, bo mógł przyglądać się uzbrojonym po zęby ochroniarzom, którzy ciągle przyjeżdżali do banków po pieniądze. Parkowali ciemnymi samochodami, wysiadali z bronią w ręku, ubrani jak gwardia Lorda Vadera, po czym zgarniali całą kasę. Chłopcio twierdził, że ich samochody są wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia szpiegowskie. A było na co popatrzeć, bo przy placu Wilsona roiło się od banków. Wyrosło ich tak dużo, że gdyby oceniać zamożność dzielnicy na podstawie liczby banków przypadających na jednego mieszkańca, nikt nie musiałby pracować. Ale podobno banki działają jakoś inaczej i wcale nie dzielą się z sąsiadami, tylko im zabierają. Sam to słyszałem ostatnio, bo pani Zofia krzyczała na podwórku, że bank ją okradł i teraz musi sprzedać mieszkanie. Więc tak naprawdę to nie wiem, po co tyle ich tu jest, bo chyba nie są zbyt miłe dla ludzi. Zobacz, Jerzyk, jaką ma giwerę! Krzyknął podekscytowane drzewo. Normalnie, gdybym z taką przyszedł do szkoły, to znów miałbyś szlaban. Przerwała mu Marysia. Więc nie ekscytuj się tak, drzewo, bo i tak nie masz co marzyć. Nawet z bliska nie zobaczysz, jak to wygląda. A założymy się? Zdenerwował się Franciszek. O pizzę, tylko dużą. Mogę się założyć. Prychnęła Marysia. Jak mnie chciałeś zaprosić, to nie musiałeś szukać takiego pretekstu. Wszyscy od dawna wiedzą, że drzewo ma słabość do Marysi. Ale Marysia jest w bandzie i nie jest dziewczyną. To znaczy jest, ale nie może być, bo jak któryś z nas zacznie tak myśleć, to banda się rozpadnie. Challenge accepted! Krzyknął Franciszek. Nie wiem, dlaczego nie potrafi powiedzieć normalnie, że wyzwanie podjęte. Ale widocznie naprawdę wziął się za ten angielski, bo tata obiecał mu nowy komputer, jak zda jakiś tam egzamin. Jerzyk, który też miał słabość do broni, wodził rozmarzonym wzrokiem za ochroniarzami. I co teraz? Spytałem ciekaw, jak Franciszek zdobędzie broń. Poczekaj, Michał. Ryszo zmrużył oczy i zmierzył wzrokiem odległość dzielącą nas od budynków. Czuję, że drzewo ma plan. Tylko daj mu chwilę pomyśleć. Zapadła cisza. Żaden z nas nawet nie drgnął, bo gdy Franciszek myślał, nie należało mu przeszkadzać. Nagle drzewo zerwał się na równe nogi i ruszył biegiem w dół zbocza, gubiąc po drodze plecak. Nie było dobrze. Wiedzieliśmy, że teraz już przestał myśleć, zaczął działać. A w przypadku Franciszka zawsze kończyło się to tak samo. Pobiegłem za nim, bo jako jedyny byłem w stanie go przegonić. Dopadłem mojego kupla przy fontannie z panną z banem i podciąłem go jednym ruchem, powalając na trawę. Najpierw powiedz, co chcesz zrobić! Wydyszałem mu prosto w ucho, a potem się naradzamy! Takie są zasady w bandzie! Znów zapomniałeś! Michał, masz przechlapane! Wycharczał! Normalnie wojna! I zaczęliśmy się bić. Ewa Karwan-Jastrzębska. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Trójka. Program trzeci. Państwo dodają jeszcze w kwestii dezynfekcji, pan Michał konkretnie, że przed chwilą, jeśli chodzi o tę dezynfekcję, przepis od słuchaczki, to warto podobno nie tylko spryskiwać powierzchnię w celu dezynfekcji, albo nawet zamiast spryskiwania przecierać papierem lub szmatką nasączoną takim płynem, bo spryskiwanie powoduje ruch powietrza, a ten może unosić wirusy, które później wdychamy. Proszę o przekazanie tego na antenie. Tak też i czy nie. Panie Michale, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Państwo słuchają Trójki. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Deszcze obudzą róż zielone. sensu. Nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL Polskie Radio.pl. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy